że jest troska o to, by wspólnota córek i synów Bożych nie zapomniała o ewangelicznym przesłaniu, mówi Zbigniew Stawrowski w tygodniku Idziemy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 11 sierpnia, minęła 7. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Kolejne nocne ataki rakietowe Rosji na Ukrainę. Pod Kijowem zginęło 4-letnie dziecko. W Warszawie odbyła się inscenizacja powstańczej defilady z sierpnia 1944 roku. Proces odbudowy prestiżu polskiej hodowli koni arabskich już się rozpoczął, powiedział w Janowie Podlaskim minister rolnictwa. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 3 zostały ranne w nocnym ataku rakietowym na Ukrainę. W mieście Browary koło Kijowa odłamki pocisku spadły na dom mieszkalny. Zginął 35-letni mężczyzna i jego 4-letni syn. 3 osoby, w tym 13-letnie dziecko, zostały ranne. Tymczasem wojska ukraińskie prowadzą ofensywę w rejonie Kurska na rosyjskim pograniczu. O meldunkach z tej części frontu mówił prezydent Wołodymyr Zełański. Naczelny wódz Aleksander Syrski kilkukrotnie składał meldunki dotyczące działań frontowych oraz zepchnięcia wojny na terytorium agresora. Dziękujemy każdej z naszych jednostek sił obronnych, dzięki której jest to możliwe. Ukraina udowadnia, że naprawdę wie, jak przywrócić sprawiedliwość i gwarantuje dokładnie taką presję, jaka jest potrzebna. Presję na agresora. Ponad 76 tysięcy osób zostało ewakuowanych z obszarów graniczących z Ukrainą w obwodzie kurskim, o czym poinformowało rosyjskie Ministerstwo do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. W Warszawie oddano hołd powstańcom. W 80. rocznicę defilady Armii Krajowej odbyła się inscenizacja przemarszu. W sierpniu 1944 roku oddziały staromiejskie AK uroczyście przeszły ulicą Długą dla uczczenia rocznicy wymarszu 1. Kompanii Kadrowej Legionów Polskich. Wtedy szły oddziały Gozdawy, Loga i Gustawa. Tomasz Kalesiński, Stowarzyszenie Grupa Historyczna Zgrupowanie Radosław i Muzeum Pamięci Powstania Warszawskiego. Chcemy ten dzień przypomnieć po prostu warszawiakom, przypomnieć, że oni też znaleźli czas na to, żeby uczcić swoich bohaterów, tych sprzed kilkudziesięciu lat, którzy wywalczyli nam wolność i niepodległość. Hubert Bojarski, projekt Historyczny Konspiracja. Mamy w tej chwili tutaj rekonstruktorów z kilku grup. Mamy zarówno stroje wojskowe, jak i stroje cywilne, panterki niemieckie, mundury polskie. Kobiety są w strojach sanitariuszek i łączniczek, jak najbardziej. Dla mnie też rodzinnie to jest ważne, dlatego że mój wujek też był istotną postacią w powstaniu. Chcę kultywować też taki rodzaj pasji, żeby ta historia była żywa i żeby była doceniona. Po defiladzie i uczestnicy złożyli kwiaty przy pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. Kontrolę w przedszkolu, w którym nauczycielka miała uderzyć jedno z dzieci w głowę i twarz, przeprowadzi lubelskie kuratorium oświaty. Kobieta usłyszała prokuratorskie zarzuty. Po otrzymaniu zawiadomienia my również podjęliśmy odpowiednie działania, mówi rzecznik kuratorium Jolanta Misiak. Przewinienie, które zostało opisane w tym zgłoszeniu, ono jest analizowane przez rzecznika dyscyplinarnego. Natomiast pozostałe aspekty, czyli działalność przedszkola, nadzór dyrektora nad pracą tego pracownika i innych, będzie przedmiotem nadzoru już kuratora oświaty. Kontrola w przedszkolu ma się odbyć jeszcze w sierpniu. Proces odbudowy prestiżu polskiej hodowli koni już się rozpoczął, powiedział minister rolnictwa i rozwoju wsi. Czesław Siekierski odwiedził stadninę w Janowie Podlaskim, gdzie odbywają się dni konia arabskiego. Jego zdaniem zmiany, które się dokonują, widać po organizacji imprezy. Dzisiaj wjechałem i zapytałem starych bywalców, jakie wrażenie. Czy wracamy do tych standardów, które były kilkanaście lat temu? Odpowiedź tak, to się wyraża w pewnej atmosferze, przygotowaniu, w liczbie gości, a nawet w liczbie lądowań helikoptera, które tutaj świadczy o przylocie, o udziale, o obecności ważnych gości z różnych krajów. Oczywiście to jest dobry początek, ale będziemy, można powiedzieć tak, szli tą drogą. W państwowych stadninach w Michałowie i Janowie za lata 2016-2023 wykazał, że niektóre konie były sprzedawane w cenach nieadekwatnych do ich wartości. Sprzedawano też zwierzęta, które nie powinny opuścić kraju. Dzisiejsza aukcja Pride of Poland zakończy dni konia arabskiego w stadninie w Janowie Podlaskim. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Studio Trójki, Krzysztof Łoniewski. Julia Szeremeta, srebrną medalistką Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. W finałowej walce kategorii 57 kg jednogłośnie na punkty przegrała z Lin Yuting z Taipei i została pierwszą polską pięściarką na olimpijskim podium. Na olimpijski medal w boksie czekaliśmy od Igrzysk w Barcelonie w 1992 roku. To coś wielkiego, zapisałam się do historii. Niestety chciałam tutaj złoto przywieźć, złoty krążek do Polski. Niestety się nie udało, ale i tak jestem z siebie zadowolona. Mówiła Julia Szeremeta. Bez medalu z Paryża wróci Maria Andrejczyk. Nasza oszczepniczka po wygranych eliminacjach w finale zajęła dopiero 8 miejsce wynikiem 62 metry i 44 centymetry. W rundzie kwalifikacyjnej pokazałam, że jestem w formie, jestem gotowa na dalekie rzucanie. Niestety nie pokazałam tego w finale. Jest mi przykro, jestem zła na siebie, natomiast nie będę też tutaj siebie za mocno biczować, bo wiem, ile miałam przeszkód po drodze, o których nie chcę mówić, bo z tego co widzę, mówienie o tym, co było nie tak, absolutnie nie leży kibicom, więc okej, w porządku. Stwierdziła Maria Andrejczyk. Zwyciężyła Japonka Haruka Kitaguchi. Globalnie na igrzyskach największe zainteresowanie wzbudzał wczorajszy finał w turnieju koszykarzy. Zgodnie z oczekiwaniami amerykański Dream Team, żywcem wyjęty z NBA, rozprawił się z Francuzami. Kadra trójkolorowych też w znacznej mierze złożona z graczy najlepszej ligi na świecie, ale w starciu z Amerykanami nie mieli większych szans. LeBron James i spółka wygrali 98-87. W meczu o brązowy medal Serbowie ograli Niemców 93-83. W kraju za nami dwa mecze w piłkarskiej PKO Ekstraklasie. Najpierw Korona w Kielcach przegrała 0-2 z Krakowią. Trener Pasów Dawid Kroczek, podsumowując spotkanie, nie wyszedł ze strefy komfortu. Cieszę się bardzo, że zespół zrealizował bardzo dużo rzeczy, o których wspólnie rozmawialiśmy i przede wszystkim w tych wszystkich działaniach był bardzo skupiony, bardzo skoncentrowany. W drugim wczorajszym spotkaniu Pogoń w Szczecinie 1-0 pokonała Stal Mielec. Maciej Janowski, żużlowym mistrzem Polski, zawodnik Betardu Sparty Wrocław, wygrał trzeci i ostatni turniej o tę stawkę w Lublinie. W pobitym polu zostawił czterokrotnego mistrza świata Bartosza Zmarzlika. On wywalczył srebrny medal, brązowy przypadł Patrykowi Dudkowi. Kończymy tenisem. Hubert Hurka udanie wrócił do gry w cyklu ATP po miesięcznej przerwie na leczenie urazu kolana. W trzech setach pokonał Australijczyka Tanasi Kokinakisa i awansował do trzeciej rundy prestiżowego tysięcznika na twardych kortach w Montrealu. Tu postawimy kropkę. Sport wróci na naszą antenę za godzinę. Sponsorami audycji byli Orlen oraz marka Polski Cukier. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Paryż 2024. Sponsorem audycji jest Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Sponsorem audycji jest Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Dziś nadal trochę chmur, najwięcej na północy i tam może przelotnie padać. Na termometrach 20 stopni na wybrzeżu, około 25 w centrum kraju, 28 na południu. Sponsorem audycji była Energa Obrót, dostawca fotowoltaiki z magazynem energii. Sponsorem audycji było Invigo, producent herbicydu Cezaro, zwalczającego miotłę zbożową oraz chwasty dwuliścienne w zbożach. Ogłoszenie społeczne. Może wolontariat w Szlachetnej Paczce? Dobra. Będziesz słuchać historii potrzebujących i je opisywać? Dobra. Podejmować decyzje? Dobra. Wnosić paczki czasem na czwarte bez windy. Dobra. Ocierać łzy wzruszenia i radości. Dobra. Dawać spokój i nadzieję. Dobra. Wolontariat w Szlachetnej Paczce. Dobra robota. Dołącz na www.szlachetnapaczka.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa raz jeszcze. W minionej godzinie opowiadaliśmy z gośćmi o wartości, jaka płynie z rodzinnego koncertowania w Parku Ujazdowskim pod pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego. O wzorze do naśladowania wpisanym w osobowość męża, stanu i wielkiego artysty, który całe swoje życie podporządkował jednej idei – odzyskania niepodległości przez kraj, który na mapach świata nie istniał.

Agazarian, Kalinowym mostem chodziłam. Agazarian i Michał Tokaj, który skomponował muzykę i przepięknie ją zaaranżował. To wszystko jeden z utworów z płyty Umiera piękno. W tym roku, na 80-lecie powstania warszawskiego, Agazarian wyprodukowała do tego utworu teledysk bardzo romantyczny, bardzo delikatny, z pięknymi, młodymi twarzami dziewcząt snujących się gdzieś tam w przyrodzie. I opowiadając o tym teledysku, powiedziała, że w tej poezji szukała ducha tamtych czasów, ducha przedwojennego i wojennego tamtych postaci ważnych, między innymi Krystyny Krachelskiej, bo jest to wiersz jej autorstwa. Krystyna Krachelska, piękna nasza syrenka. Nie wszyscy o tym pamiętają, że właśnie to ona dała twarz warszawskiej syrence, a naszą przewodniczką po tej historii powstańczo-poetycko-muzycznej będzie Anna Narzochowska, prezes Fundacji Sztafeta, już nie po raz pierwszy w Trójce u nas w studiu. Witam cię pięknie. Dzień dobry Państwu. Kiedy zapytałam się, jaką postać wybrałabyś na rozpoczęcie naszej opowieści, powiedziałaś zdecydowanie Krystyna Krachelska, jedna z najważniejszych dla ciebie postaci. Chciałam zacząć od Krystyny Krachelskiej, dlatego że oczywiście jest w jej życiorysie również historia powstańcza, ale bardzo krótka, dlatego że ona została śmiertelnie ranna już w pierwszym dniu powstania i mimo operacji zmarła nad ranem 2 sierpnia. Ale taka myśl przyświeca mi i coraz bardziej intensyfikuje się w mojej głowie, żeby mówić więcej o życiu tych ludzi, którzy ginęli w powstaniu. Jak gdyby to nie jest tak, że oni ruszyli, zginęli i koniec. Tam był bardzo długi początek i była treść i właściwie było wszystko. Śmierć była zwieńczeniem. I tutaj w przypadku Krystyny Krachelskiej, pseudonim Danuta, jest to zupełnie symboliczne. Mówiąc o niej, trzeba pamiętać, że to była dziewczyna, człowiek przyrody, jak to się nazwał, człowiek przyrody i muzyki, bo ona była utkana z nut swojego rodzinnego miejsca. Ona urodziła się we wsi Mazurki, w rodzinie szlacheckiej. Tata był wojewodą poleskim. Trzeba pamiętać, że jej dziadek był powstańcem styczniowym i zesłańcem syberyjskim i ona, ten nurt patriotyczny, to nie było coś narzucone, sztuczne, wyuczone. To miała we krwi, nawet jak ktoś powiedział, w DNA. Natomiast taką treścią jej życia była przyroda. Była przyroda tego pogranicza Litwy i Polesia i jej miłość do ludowych pieśni. Ona miała słuch absolutny, ona przepięknie śpiewała, ona w tym się wyrażała i kiedy sama z natury nieśmiała i taka trochę trzymająca się z boku i trudno zawierająca przyjaźnie, to jeżeli już je zawarła, to na całego, ale w śpiewie ona się realizowała tak, że wtedy nie było dla niej barier, ona płynęła. No niektórzy mówią, że była nadmiernie wrażliwa, ale no któryś z poetów nie jest nadmiernie wrażliwy, bo tak to w końcu ktoś, kto kojarzy daleko, a ona swoje miejsce rodzinne wspominała, zwłaszcza kiedy już była tutaj w Warszawie na studiach. Przyjechała na studia. Przyjechała na studia do Warszawy. Wcześniej też opuściła tam wieś, bo do gimnazjum chodziła w Brześciu. Ale do Warszawy przyjechała na studia. Początkowo studiowała geografię. Gdy otworzył się Wydział Etnografii, natychmiast się tam przeniosła i ukończyła tą etnografię tuż przed wojną. To było zgodne z jej zamiłowaniami, tą miłością do ziemi poleskiej. Pieśni Poleszuków, jak to nazywała, śpiewała przepięknie, ale także kultywowała ich kulturę, stroje, obyczaje. Zakochała się też na studiach w huculszczyźnie i to pierwotnie miał być temat jej pracy magisterskiej. To ją podtrzymywało w tym miejskim zgiełku, ta pamięć o swoim miejscu i jak gdyby też sposób bycia i ubioru, dlatego że ona czesała się tak bardzo tradycyjnie, z przedziałkiem na środku i koroną wokół głowy, nosiła tkany płaszcz, jak wspomina jej siostra cioteczna i jak opisywała siebie pewnemu chłopcu, z którym korespondowała na zlecenie, że tak powiem, Związku Walki Zbrojnej, a on był w Oflagu i wyszedł z tego Oflagu i mieli się spotkać. Ona opisywała, no takie 80 kilo wagi i styl nieco prowincjonalny, o, w ten sposób. Także ona miała taki dystans do siebie, ale też no troszeczkę przed tym przemykały takie kompleksy co do wyglądu, bo ona była taką mocną, masywną postacią, wysoką. No i tutaj jak gdyby jest też ten wątek, jak to się stało, że ona się stała symbolem Warszawy. To też takie no zaskakujące, że ona, która tak nie cierpiała miasta, kochała wieś, jest symbolem Warszawy i tej Warszawie oddała swoje życie. Została syrenką warszawską, bo Ludwika Niczowa, rzeźbiarka, która dostała zlecenie od prezydenta Starzyńskiego, aby postawić pomnik warszawskiej syrence. Miała niesamowite pomysły na ten pomnik, ale w końcu, że tak powiem, środki, jakimi dysponowała Warszawa, ograniczyły to do takiego projektu, jaki jest. Spotkała Krystynę Krachelską u Wandy Krachelskiej, swojej przyjaciółki, a ciotki Krystyny. I Krystyna, słysząc o tym projekcie, się czynnie włączyła w dyskusję o nim, że syrenka nie może być taka enigmatyczna, rosałkowata. Ona musi być mocną kobietą, która w razie czego przyłoży i obroni tą Warszawę. Z mieczem. Z mieczem, no to oczywiście, ale też sama postura musi być taka mocna. No i tu zaświtał Ludwice Niczowej pomysł, że no w takim razie, Krysiu, proszę bardzo. Krystyna się zgodziła, trzymała to w tajemnicy przed swoimi przyjaciółmi, z którymi mieszkała na ulicy Fałata w czasie całego swojego pobytu w Warszawie studenckiego, a także i potem. To był jej brat Bogdan i rodzeństwo Krasowskich. Oni byli bardzo zaprzyjaźnieni, nic o tym nie wiedzieli. Ona do jak gdyby premierowego odsłonięcia tego pomnika w czerwcu 1939 roku trzymała to w tajemnicy. To taka skromność, która ją cechowała, jest no, taka no, bardzo charakterystyczna, dlatego że nawet jeżeli ona miała wieczór literacki w Wilnie, została zaproszona i tam czytała swoje wiersze i śpiewała pieśni, też nikomu o tym nic nie mówiła. To się jak gdyby wyjawiło dopiero po fakcie. Kochała przyrodę, pięknie śpiewała i była poetką. Teksty, które potem przerodziły się w piosenki. Przed piosenką, którą mamy na myśli, czyli napisaną właściwie na zamówienie dowódcy pułku Baszta, wykonaną pierwszy raz w 1942 roku na Żoliborzu, ale przeznaczoną jako piosenka szturmowa oddziału Mokotowskiego, czyli Hej chłopcy, bagnet na broń. Ale przed tą piosenką pisała również piosenki partyzanckie, takie jak Kołysanka o zakopanej broni czy Kujawie. I tutaj też obdarzała je muzyką i miała mnóstwo wierszy lirycznych, do których inspiracją były jej własne przeżycia. Oprócz tego, że interesujesz się historią powstania i tak bardzo głęboko wniknęłaś w tamte czasy, zainspirowałaś młodych ludzi, aby stworzyli teatr od czapy. Teatr, który śpiewa piosenki powstańcze. Między innymi. I teraz na dowód, że ci młodzi ludzie wyczuli ducha powstania, najpierw zaprezentujemy fragment z próby nagranej tylko z towarzyszeniem akordeonu, a potem niech to się rozwinie w całą pieśń. Towarzyszy nam, bym powiedział już nie od paru lat, ale od parunastu nawet, przez chociażby kwestie współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego, jak i codziennymi wspomnieniami związanymi z chociażby naszymi przodkami najbliższymi, czy wspomnieniami o żołnierzach, którzy jednak oddali kawałek życia, a nawet poświęcili życie po to, żebyśmy my mogli żyć obecnie w wolnym kraju. Najbardziej takie dotykające są sytuacje, kiedy przychodzą właśnie do nas powstańcy i mówią, o, ten utwór, akurat, nie wiem, tekst napisał mój przyjaciel z oddziału, tak? Znałem go, no i dzięki wam mogłem w tym momencie, tak jakby on stanął przede mną, tak? Jakby żywy, tak? No to są niesamowite sytuacje, po prostu takie porywające za serce i czasami lepiej może, że poznajemy je dopiero po zaśpiewaniu i po koncercie, bo jakbyśmy taki ładunek emocjonalny mieli wcześniej, to wątpię, żeby udało się to bez uwięźnięcia głosu w gardle zaśpiewać. Hej chłopcy, bagnet na broń, długa droga daleka przed nami, mocne serca, a w ręku karabin, granaty w dłoniach i bagnet na broni. gwiazdami białe wstęgi, dróg wyleduje noce i dni. Nowa Polska zwycięska jest w nas i przed nami w równym rytmie marsza raz, dwa, trzy. Słowa i muzyka Krystyna Krachelska. Jeden z diamentów, w którym strzelano do Niemców, do okupantów. To jest prawda. Ona była sanitariuszką w dywizjonie Jeleń w plutonie 1108 pułku Baszta i tak naprawdę zginęła na polu mokotowskim, czyli to podkreśla jej siostra stryjeczna, że ona nie padła na warszawski bruk, padła na ziemię, na pole, wśród roślin, warzyw, tam gdzie tak jak gdyby poczuła ziemię, wróciła do niej. Ona w 1944 roku przed powstaniem napisała taki króciutki, profetyczny wiersz o tym właśnie, że dusza ulatuje jak ptak. To jest jak gdyby finał jej życia, a biegła do pomocy chłopcom, którzy padli ranni. Została bardzo ciężko ranna, 3 razy w klatkę piersiową. Dzień później, właściwie nad ranem, dokonana operacja nie dała skutku i zmarła z ran. I oszczędzona jej było w pewnym sensie cały ciąg dalszy, cała tragedia powstania. Po prostu odeszła w poczuciu pierwszego dnia tego, że rodzi się wolność, że to jest ten moment, kiedy mamy szansę. Pierwszy dzień, pierwszy bal. Dokładnie tak. Niekoniecznie, że tak powiem, wolno od pierwszych strzałów, pierwszych ran i pierwszych powstańczych śmierci. 11 dzień powstania, 11 sierpnia 1944 roku. Generalne natarcie Niemcy kierują na ulicę Okopową, w rejon cmentarzy i ruin getta. Wobec przewagi nieprzyjaciela oddziały podpułkownika Jana Mazurkiewicza Radosława z ciężkimi stratami wycofują się w kierunku ulicy Stawki. Obrona Woli upada, a ulica Stawki staje się najbardziej wysuniętym na zachód odcinkiem odsłaniającym Stare Miasto. Dramatyczny los ludności cywilnej na Woli. I tu mi się przypomina ksiądz Maciej Kicman, siostry sakramentki, cywile, jako tacy cisi, nieznani bohaterowie, którzy też w pewien sposób wzięli udział w powstaniu. O tym bardzo dużo pisze i mówi inna poetka, Anna Świerszczyńska. W tomie Budowałam barykady, wydanym już po wojnie, ale w swoich wspomnieniach podkreśla taką jedność ludności Warszawy z powstańcami i ze sobą. Może te doświadczenia innych ludzi są różne, ale tak jak ona to przedstawia, to wszyscy byli jak rodzina, dzielili się wszystkim, jednym kartoflem, trochę mąki, trochę kaszy, gotowali dla wszystkich zupę w piwnicy i każdy dostawał swoją miskę. I strasznie starali się pomóc powstańcom w czym tylko mogli. W zaopatrzeniu, w przynoszeniu wody, noszy i tak dalej. Budowaniu tych barykad, jak budowaniu barykad. Fryzjer, nauczycielka, poetka, wszyscy razem budowali. Wszyscy razem, ale też i złodziej, i prostytutka. Także tu jest coś takiego, że to jest pewnego rodzaju ekspiacja ludności, żeby uczestniczyć w czymś ważnym i wielkim i być pomocnym. Ta chęć bycia pomocnym to najbardziej dramatyczna historia, jeżeli chodzi o dzieci. Ona wspomina małego, młodego właściwie chłopca, 14-letniego, który sam gromadził skądś benzynę, butelki i leciał solo na czołgi i kilka razy mu się udało, a za którymś razem przyniesiono go na podwórze jej kamienicy już tylko po to, żeby urządzić mu mogiłę. Natomiast ona sama pracowała jako salowa w szpitalu i tutaj ileś wierszy właśnie poświęciła swoim pacjentom, ale to, co mówiła im, bardzo mnie tak dotknęło, dlatego ona nie była jakąś młodą dziewczyną wtedy. Miała około 30 lat, ona urodziła się w 1909 roku. Mówiła, że ona tych młodych chłopców traktowała jak swoich synów, bardzo się o nich troszcząc, pocieszając, matkując. I wspomina, to też jest zawarte w jednym z ich wierszy, dziewczynę, harcerkę, 15-latkę, która tak ciężko ranna, że wiedziała, że z tego nie wyjdzie, poprosiła swoje koleżanki, żeby przyniosły jej koronkową sukienkę, którą jej uszyła mama na pierwszy bal, na który nigdy nie poszła. I one z narażeniem życia przyniosły jej tą sukienkę z jej domu, ubrały ją w sukienkę z koronką i ona zmarła. Po śmierci te dziewczyny stanęły w rogu u łóżka i cztery trzymały przez godzinę wartę. I Świerszczyńska mówi, że to było tak, że je potrącali, ludzie dziwili się, przepędzali jej, a one jak murem stały przy tej koleżance, żeby chociaż w ten sposób spełnić jej ostatnie życzenie. I myśmy słuchały tych wspomnień z córką, jadąc samochodem. Ja kierowałam, ona siedziała obok i obydwie popłakałyśmy się. W tym samym czasie spojrzałyśmy na siebie, kiedy przy harcerce. Te historie są tak wzruszające, a wiersze Świerszczyńskiej są bardzo ascetyczne. I krytyk literacki Piotr Matyjewski ujął to w ten sposób, że ascetyzm wierszy Świerszczyńskiej dotyczących powstania jest inny niż ascetyzm większości poetów, bo tam on kryje ciszę. U niej ta asceza jest związana z krzykiem, z tym, że nie można już wypowiedzieć więcej. Dlatego jest taka oszczędność słów i dlatego te wiersze są tak wymowne. Dlatego te wiersze zainspirowały cię i jej postać do napisania kilku tekstów czy kilku wierszy na płytę. Płyta 10 kroków Memoriał Warszawski 1944 jest inspirowana w ogóle wspomnieniami ludności cywilnej, tej, która została wygnana z Woli, z Ochoty, potem przeszła przez Kościół Świętego Wojciecha, tak jak Maciuś Kicman z mamą, potem ksiądz Stanisław Kicman. I te wspomnienia są zawarte na płycie. Natomiast kiedy robiliśmy koncert na finał festiwalu Echa Katynia dla Instytutu Pamięci Narodowej, te piosenki były przetykane właśnie wierszami Świerszczyńskiej. Jest taka piosenka 10 kroków, którą zainspirowała może nie tyle Świerszczyńska, ale opowieść Małgorzaty Bojanowskiej, dyrektorki Muzeum w Dulagu. Ale gdy zobaczyłam wiersz Świerszczyńskiej, rzuciłam klucz w ruiny, widziałam, że to jest to. Plus jeszcze fotografie powstańcze matek niosących dzieci. Z tym kluczem jest jeszcze jedna historia. Pisałam inny tekst pod tytułem Klucz o tym, jak zostali wysiedlani ludzie z domów i trzymali te klucze jak relikwie. Natomiast tutaj jest inna sytuacja, poziom rozpaczy, kiedy ten klucz został rzucony w ruiny. Czyli co? Czyli nie ma nadziei, czyli koniec. Czyli rzucamy to, wychodzimy, nie wrócimy tutaj. Więc to wiersze Świerszczyńskie dotyczące powstania, odkryte przeze mnie późno i myślę, że mniej popularne niż te sztandarowe powstańcze wiersze jej rówieśników, czy nawet młodszych kolegów poetów. Jej talent literacki rozwijał się i przed wojną, i potem po wojnie licznymi utworami, dramatami, także słuchowiskami radiowymi i dla dzieci, i dla młodzieży. Ale ten właśnie jeden tom Budowałam Borykadę jest absolutnie szczególny i bardzo głęboko dotyka. 10 kroków. Jeszcze 10 kroków za babcię, co zmarła w piwnicy. Szkop nie słyszał, jak ona płacze. Jeszcze 10. I za mnie, synku, też 10, żebym nie padła pod ciężarem dziecka i życia. 10, 10. Następne 10. 10 kroków. Słowa Anna Żochowska, muzyka Dariusz Butkiewicz. A w tej wersji śpiewała Małgorzata Hutek. Przypominam, że moim gościem jest Anna Żochowska, prezes Fundacji Sztafeta, osoba, która od lat zanurzona jest w historie powstańcze. Anna Świerszczyńska po powstaniu nie wróciła do Warszawy. Zamieszkała w Krakowie. Wróciła któregoś dnia do swojego szpitala, w którym pracowała, a tam nie było nic. Ludzie zakopani po uderzeniu bomby błagali o wykopanie. Oni nie mieli czym tego zrobić. Takie dramaty, takie traumy zostają na zawsze, niezależnie gdzie ludzie mieszkają. I opowieść o dramatach kobiet, zwykłych kobiet, których powstanie dotknęło. Bardzo bliskie tematom, które poruszała Anna Świerczyńska. Kobieta w powstaniu podczas wojny i jej dramat. Tutaj jak gdyby rolę kobiet poprzez zaangażowanie w walkę, bo były i wojskowa służba kobiet i czynnie walczące dziewczyny, poprzez łączniczki, sanitariuszki, tak jak Anna Świerszczyńska, salowe, osoby, które na zapleczu gotowały, osoby, które dbały o rannych. Posyłały te dzieci do powstania. Albo godziły się na to, żeby poszły. Myślę, że to jest lepsze słowo. Godziły się z bólem serca i ściśniętym gardłem, błogosławiły im na drogę, dlatego że to jest to, o czym wspomniałyśmy przy okazji Krystyny Krachelskiej. To takie patriotyczne DNA, które się nie objawia słowami i deklaracjami, ale życiem. Czyli, że można powiedzieć, te dzieci, ta młodzież szła do powstania między innymi dlatego, że matki je tak wychowały? No zdecydowanie tak. Bez tego by nie było. To jest takie, zasłyszałam taki głos właśnie od jednego z weteranów powstania przy okazji wernisażu wystawy dotyczącej roli kobiet w powstaniu, służby kobiet. I on powiedział, że tak, to wszystko jest prawda. Te postawy kobiet są piękne i bardzo różnorodne, ale nie byłoby ich powstańców, gdyby nie ich matki, które ich tak wychowały, że dla nich uczestnictwo w konspiracji, w walce, to była rzecz absolutnie oczywista i nie mogli zrobić inaczej. Ty też masz w sobie takie powstańcze, patriotyczne DNA. To dlatego zafascynowało cię powstanie? Może coś w tym jest, dlatego że mój dziadek, od kiedy pamiętam, czyli od wczesnego dzieciństwa, a mieszkałam z dziadkami jako dziecko, śpiewał mi powstańcze piosenki, nie tylko powstańcze, różne, patriotyczne, ale powstańcze, z nimi wzrastałam i po prostu dla mnie, jak gdyby, ja nie musiałam się nigdy ich uczyć. One po prostu rosły wraz ze mną, a dorastałam w takich latach, kiedy bohaterowie powstania, no to byli prawie święci dla nas. I mieszkałam na Żoliborzu, więc 1 sierpnia na Powązkach to było obecność obowiązkowa i przyglądanie się powstańcom, którzy spotykają się w ramach swoich oddziałów. Powstańców było sporo jeszcze. Tych powstańców jeszcze wówczas było sporo i chodzenie na kwatery harcerskie, czyli batalionów Zośka i Parasol. Jeżeli się udało. Przyszedł moment, kiedy zaczęłaś wgłębiać się w te historie? Myślę, że to już było związane bardziej z teatrem muzycznym od czapy, co zadziwiające dla mnie, bo no, koleje życia mnie rzuciły do Garwolina i tam moimi dziećmi i garwolińską młodzieżą początkowo stworzyliśmy amatorski teatr, który przekształcił się w pewnym momencie, ponieważ to powstanie tak we mnie żyło i chciało się, że tak powiem, wybić na opowieść sceniczną i muzyczną. Gdzie jesteś moja Polsko? To był pierwszy taki spektakl też we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego i Małgorzatą Bramą, a potem narodził się pomysł zrobienia płyty Wspomnij Ziutka właściwie bardziej, nadania muzyki wierszom Józefa Szczepańskiego, pseudonim Ziutek, dlatego, że właśnie czegóż bym nie śpiewać, jeżeli nie Pałacyk Michla, to największy powstańczy hit. tutaj Ziutek wykazał się genialną intuicją i obdarzył swój tekst napisany tak ad hoc na wieczornicy w pałacyku Michla przed bardzo trudnym dniem, przed oproną pałacu, który trzeba było jednak opuścić, ale była taka wieczornica, którą bardzo szczegółowo wspomina jego dowódca Janusz Brochwicz-Lewiński, pseudonim Gryf, i stąd to wiemy, jak to wyglądało. Siadł do fortepianu, pisał tekst pod muzykę Nie damy po prawdowej fali, czyli sobie znany utwór, i wszystko się składało, a zwrotki były o kolegach, o intendenturze, o szkopach, i ten cudny refren, który dla nas, w sensie dla fundacji i dla teatru, stał się takim mottem, czyli czuwaj wiaro, wytężaj słuch, pręż swój młody duch jak stal. No, płycie jest rozwinięcie tego tekstu w wersji zadań współczesnych dla nas, tu i teraz. Jeden z kolegów Ziutka opowiadał, jak on pisał wiersze, że był snajperem i czekał na stanowisku. Jak coś go natchnął, miał przy sobie zawsze notes i zapisywał. Potem czytał to na kwaterze, czy to na woli, czy później zwłaszcza na Starówce, bo to był dłuższy czas. I tutaj postawimy kropkę, żeby zagęścić atmosferę. Musimy zagrać chociaż jeden utwór Józefa Ziutka Szczepańskiego, ale nie będzie to Pałacyk Michla, który znają wszyscy, a najbardziej profetyczny i jeden z najbardziej dramatyczno dojrzałych wierszy, który zresztą znalazł się na waszej płycie, a mam na myśli wiersz zatytułowany Czerwona zaraza. Ciebie, czerwona zarazo, byś wywaliła nas od czarnej śmierci, byś nam kraj przedtem rozstarczy na ćwierci, była zbawienie witanym z odrazą. Czekamy ciebie, ty potęga tłumu, zbyt lęciałego pod twych rządów knutem. Czekamy ciebie, byś nas gniotła butem swego zalewu i haseł po szumu. Czerwona zaraza, czerwona obraza, czerwona zaraza, czerwona obraza, czerwona zaraza, czerwona obraza, czerwona zaraza, czerwona obraza, czerwona zaraza, czerwona obraza, czerwona zaraza, czerwona obraza. Czekamy ciebie, ty odwieczny wrogu, co krwawy tłumu naszych braci. Czekamy ciebie, nie żeby zapłacić, lecz chlebem witać na rodzinnym progu, żebyś ty wiedział, nienawistny zbawco, jakie ci śmierci przytrzymy w podzięce. I jak bezsilnie zaciskamy ręce, pomocy proszą odstępne obrazo. Czerwona zaraza, czerwona obraza, czerwona zaraza, czerwona obraza, czerwona zaraza, czerwona obraza, czerwona zaraza, czerwona obraza, czerwona zaraza, czerwona obraza, czerwona zaraza, czerwona obraza. Żebyś ty wiedział, dziadów naszych gacie, sybirskich więzień, ponura legendą, jak twoją dobroć wszyscy kląć będą, wszyscy Słowianie, wszyscy twoi bracia. Żebyś ty wiedział, jak to strasznie boli nas, dzieci wielkiej, niepodległej, świętej, skuwać kajdany łaski twej przeklętej, cuchnącej jarzmem wiekowej niewoli. Legła twa armia zwycięska czerwona u stóp uniastych płonącej Warszawy, i ścierją duszę syci bólem krwawym garstki szaleńców, co na gruzach kona. Czerwona zaraza, czerwona obraza, czerwona zaraza, czerwona obraza, czerwona zaraza, czerwona obraza, czerwona zaraza, czerwona obraza, czerwona zaraza, czerwona obraza, czerwona zaraza, czerwona obraza, czerwona obraza, czerwona obraza, czerwona obraza. Czerwona zaraza, tekst Józefa Ziutka-Szczepańskiego w wykonaniu zespołu The Press. Utwór ten znalazł się na płycie Wspomnij Ziutka, którą wydałaś i można powiedzieć, że no to ty odkryłaś tego poetę dla świata na nowo. No to może za dużo powiedziane, natomiast, bo tak ten utwór The Press powstał wcześniej, był na płycie Myśmy Rebelianci. Tak, ale natomiast, o Ziutku, natomiast nie był kojarzony dokładnie z Józefem Ziutkiem Szczepańskim, natomiast wracając na moment dosłownie do tej chronologii ziutkowej, to powoli wraz z oddziałem przeszedł na Starówkę i to był koniec jego szlaku bojowego, dlatego że przed ewakuacją żołnierzy powstańczych ze Starówki kanałami do Śródmieścia Ziutek został ranny. Potem okazało się śmiertelnie. Koledzy przenieśli go kanałami rannego do szpitala powstańczego w Śródmieściu, ale 11 września zmarł. Natomiast Czerwona Zaraza jest ostatnim jego wierszem. Pisanym już w momencie, kiedy wiadomo było, że Starówka upadnie i że powstanie się nie kończy tylko dlatego, że po prawej stronie stoją wojska sowieckie i że są nadzieją dla warszawiaków. Ale on, wiedząc wiele i właśnie w tym swoim chłopak, który się urodził w 22 roku, czyli miał wtedy niepełne 22 lata, przeszedł nie tylko drogę bojową, przeszedł drogę poetycką od Pałacyku Michla właśnie do Czerwonej Zarazy, do wiersza, do Rafała, który był też jednym z jego ostatnich i też bardzo wstrząsający, dojrzałym i takim dramatycznym. Także tak właśnie jest z Ziutkiem, a pomysł na te ziutkowe rzeczy był taki, że skoro on napisał taki hit jak Pałacyk Michla, czy też dał muzykę do Szturmówki Parasola, Chłopcy Silni jak Star, to inne jego wiersze też muszą być fantastycznie muzyczne. On był reporterem, to nie był jakimś poetą właśnie takiego górnego C, tylko był powstańczym reporterem i takim troszeczkę satyrykiem, zwłaszcza czasów konspiracji, bo wtedy był takim trzpiotem Ziutkiem. Potem w ciągu jego jeszcze życia konspiracyjnego nastąpił dramatyczny zwrot, kiedy przy wsypie na ulicy Długiej stracił swój notatnik z adresami i Niemcy, posługując się nim, aresztowali mnóstwo jego bliskich osób. To musiało być załamanie, trauma ogromna. I ponoć nie był to już potem ten sam Ziutek, ale on dalej tworzył. Na przykład w sierpniu, 15 sierpnia na święto zrobili sobie wieczornicę i tam zaprezentował swoje wiersze typu Już nie wróci twój chłopiec, dziewczyno, który my właśnie za sprawą Weroniki Kowalskiej dostał on muzykę i był śpiewany potem wielokrotnie na koncertach i też jest taki ujmujący na ślub Jeremiego i Janki, jego przyjaciół, późniejszego dowódcy z Parasola. Już nie wróci chłopiec twój, dziewczyno, nie wróci. Za zburzoną, skrwawioną Warszawę, bił się mężnie jak żołnierz zginął. Ty została i płaczesz, dziewczyno. I tak strasznie ci serce się smuci. Nie padł pierwszy i nie padł ostatni. Ból zduś głębi i zęby dziś zatni. I idź dany ciernistą swą ścieżką. Pierwszej linii, gdzie walczą żołnierze. Nie padł pierwszy i nie padł ostatni. Ból zduś głębi i zęby dziś zatni. I idź dalej ciernistą swą ścieżką. Pierwszej linii, gdzie walczą żołnierze. Dzięki takim tekstom, dzięki ich poezji, my dzisiaj możemy wracać do tych wydarzeń powstańczych, do ich postaci i rozumieć, kim oni byli, co wpłynęło na to, że pisali tak, a nie inaczej i co wpłynęło na to, że podjęli